فضلٍ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Leo tuna tafsir ya suratul Adiyat. Suratul Adiyat ni sura iliyoshuka Maka na ina aya 11. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa katika sura hii kwa farasi na kusema, naapa kwa farasi wenye kwenda mbio hali ya kuhema. Wal adiyati dhabha, naapa kwa farasi wenye kwenda mbio hali ya kuhema. Falmuriyati qadha, naapa kwa farasi wenye kutoa moto kwa kwato zao wakati wanapokwenda mbio, zile kwato zao zinatoa moto. Falmughirati subha, naapa kwa farasi wenye kuwashambulia maadui wakati wa asubuhi. Faatharna bihi naqaa, wakatoa na wakatifua vumbi. Fawasatna bihi jamaa, wakaingia katikati ya kundi la maadui. Waladiyati dhabha, naapa kwa farasi wenye kwenda mbio hali ya kuhema. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخيل والعاديات اسما انما اندمبيلي ambayo kauli ya pili ambayo ni ya kundi la mufassirin na ndio sahih. Fa innal mawsufa huwa alkhayl, wenye kusifiwa hapa ni farasi. Kama alivyosema, kuna kauli mbili za mufassirin. Kuna katika mufassirin wanaosema kwamba innal mawsufa hiya al-ibil, wanaosifiwa hapa ni ngamia. Wa taqdir wal ibil al-adiyat, na hapa kwa ngamia wenye kwenda mbio. Wa ya'ni biha al-ibil allati ta'du min arafata ila muzdalifa thumma ila mina wa dhalika fi manasik al-hajj. Asema anakusudia wale ngamia wanaokwenda mbio kutoka Arafa mpaka Muzdalifa kisha mpaka Mina, na hii ni katika ibada zile, ibada ya haji. Wastadallu lihadha bi anna hadhihi sura makkiya, hawa wanaokwenda katika kauli hii ya kwamba ni hawa ngamia, wanatoa dalili kwamba sura hii ni makkiya, imeshukia Maka. Wa annahu laysa fi makkata jihadun ala alkhayli hatta yaqsima biha, na kwamba yuksima biha, ni kwamba hakuna katika Maka jihadi kwa kupigana jihadi kwa farasi mpaka aapie kwa farasi. Hii ndiyo dalili yao. Lakini asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah: amma alqawlu athani lijumhuri almufassirin wa huwa as-sahih fa innal mawsufa huwa alkhayl, qawli ya pili ambayo ndiyo wa wafasiri wengi waliokwenda nayo kauli hii na ndiyo sahihi, mwenye kusifiwa hapa ni farasi. Wa taqdir والخيل العاديات نعاب وفراسي وين يكون بيو. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. فراسي ونوكون بيو هاو نجلكان وعرب حتى قبل يكويك وجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام. كنا فراسي ambao walikuwa wakienda mbio kwa maadui zao ni sawa kwa haki au kwa isiyo kwa haki, hii ni kabla ya Uislamu. Amma baada al-Islam fal khaylu ta'du ala a'da'iha bihaqqin, farasi wanakwenda mbio kwa ajili kwa maadui zao kwa haki, hii ni baada ya Uislamu. Kwa hiyo yaqulu Allah ta'ala wal 'adiyati dhabha, naapa kwa farasi wenye kwenda mbio hali ya kuhema. Dhabhan wa qawluhu dhabhan, adhabhu ma yusma'u min ajwafi al-khiya al-khayli hina ta'du bi sur'a, ni ile sauti inosikiwa kutoka katika matumbo ya wale farasi wakati wanapokwenda mbio. Yakunu laha sautun yakhruju min suduriha, wanakuwa wana sauti inayotoka katika vifua vyao, ile sauti ya kuhema. Wa hadha yadullu ala quwwati sa'iha wa shiddati, hii inafahamisha juu ya nguvu za ule kwenda kwao mbio wale farasi wale. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kwa hao farasi wanaokwenda mbio sana hali ya kuhema. Na tumesema huko nyuma kwamba walillahi an yuqsima bima yashau min makhluqati amma almakhluq fala yajuzu an yuqsima bighairi Allah, Mwenyezi Mungu anaapia kwa anachotaka katika viumbe vyake, ama kiumbe hatakiwi kuapa isipokuwa kwa Allah peke yake. Wallahi tallahi billahi wa rabbil kaaba wa hakadha. Falmuriyati qadha, naapa kwa farasi wanaotoa moto kwa kwato zao wakati wanapokwenda mbio. Falmuriyati qadha, na hapa kwa hao farasi wanaokwenda mbio na kutoa moto kwa zile kwato zao. Almuriyat min aura au min waria bimaana qadaha wa yaani bidhalika qadahu nnar hinama yadhribu lahjaru baadhuha baadhan, ule moto wakati mawe yale yanapogongana yanapopigana baadhi yao kwa baadhi nyingine wakati farasi wanakwenda mbio, kwa hiyo kunatoka moto. Kama huwa mashhurun indana fi hajari lmarwi fa innaka idha dharabta baadhaha bibaadhin inqadaha, asema kama inavyojulikana katika mawe hawa ya Marwi, wakati ukipiga baadhi yao ukipiga na baadhi nyingine hutoa moto. Hadhihi alkhaylu liquwwati sa'iha wa shiddatihi wa darbiha al-ardha idha darabat al-hajara daraba al-hajaru al-hajara athani thumma yaqdahu nara, farasi hawa kutokana na nguvu za mwendo wake wanapotembea au wanapokwenda mbio, wakigonga jiwe, jiwe likajipiga na likapiga jiwe jingine, hutoka moto pale. Wadhalika liquwwatiha wa quwwati sa'iha wa darbiha al-ardha, hii ni kutokana na nguvu zake wale farasi na nguvu za mwendo wake ule wa kasi na wa haraka wakati wanapokwenda katika ardhi na kusafiri katika ardhi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kwa hao farasi wanaokwenda mbio sana na kuwasha moto kwa ajili ya zile kwato zao wakati wa kwenda mbio. Falmughirati subha, na hapa kwa farasi wenye kuwashambulia maadui wakati wa asubuhi. Falmughirati subha, na hapa kwa farasi wenye kuwashambulia maadui katika wakati wa asubuhi. Ailati tughiru ala aduwiha fi sabah, farasi wale wanaowashambulia maadui wao asubuhi. Wa hadha ahsanu ma yakunu fi lighharati ala aladu, hii ndiyo nzuri, mashambulizi mazuri kwa maadui, an yakuna fi sabah, ni kuwa asubuhi kabisa. Liannahu fi ghaflatin wa naumin, sababu maadui wanakuwa katika ghafla, wanakuwa katika usingizi. Kwa hiyo wanaposhambuliwa pale asubuhi inakuwa hawana nguvu zozote za kufanya. Wa hatta law istayqadha min al-ghara fasawfa yakunu ala kasalin wa ala iya. Hata akiamka hapo anaposhambuliwa anakuwa anaamka pamoja na uvivu na kuchoka kutokana na usingizi. Fakhtara Allah azza wa jalla lilqasami bihadhihi alkhuyul ahsana waqt liligharah wa huwa as-sabah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawachagulia au akachagua kuapa kwa farasi hawa katika wakati mzuri wa kuwashambulia maadui ambao ni asubuhi. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yughiru ala qaumin fil layl bal yantadhiru fa idha asbaha in sami'a adhan kaffa wa illa aghara. Asema Mtume sallallahu alikuwa hawashambulii watu usiku bali anangojea. Ikifika asubuhi akisikia adhana hawashambulii, asiposikia adhana anawashambulia. Ni kwamba akisikia adhana basi anajua kwamba huu ni mji wa Kiislamu, maadamu adhana zinatoka misikitini. Kwa hiyo huu ni mji wa Kiislamu, haufai kushambuliwa, kuna Waislamu. Asiposikia adhana, hii ina maana ni mji wa makafiri, kwa hiyo wanawashambulia. Falmughirati subha faatharna bihi naqa, faatharna bihi naqa ay atharna bihadha aladwi wa hadhihi alighara naqa. Wakawa wanatoa vumbi kwa sababu ya kushambulia huko na kwa sababu ya ule mwendo wao wa kasi, wale farasi wanatoa vumbi. Faatharna bihi naqa wa huwa alghubaru alladhi yathuru min shiddati as-sa'i. An-naqa ni vumbi lile ambalo linatimka kutokana na kasi ile ya mwendo wa wale farasi. Fa innal khayla idha sa'at idha ishtadda aduha fil ardi wa sara laha ghubarun min al-karri wal farri. Farasi wale wakenda kwa kasi sana, ukizidi ule mwendo wao katika ardhi inakuwa kunatokea pale vumbi kutokana na ule mwendo wao mkubwa. Faatharna bihi naqa fawasatna bihi jamaa ay tawassatna bihadha alghubar jama'an ay jumu'an min al-a'da ay annaha laysa laha ghaya. Farasi wale wanaingia katikati ya makundi ya maadui. Faatharna bihi jamaa ay tawassatna bihadha alghubari jamaa. Wale farasi wakaingia katikati ya maadui. Wala tantahi ghayatuha illa wasta al-a'da, haumaliziki mwisho wake ghaya yake isipokuwa katikati ya maadui. Wa hadhihi ghayatu ma yakunu min manafi' al-khayl, hii ndio mwisho wa manufaa ya wale farasi. Ma anna al-khayla kullahu khair, pamoja na kwamba farasi wote ni khairi, lakini mwisho wa yani wa manufaa yake ni kwamba wanaingia katikati ya maadui farasi hao bila uoga wowote. Fa aqsama Allahu ta'ala bihadhihi al-adiyat bihadhihi al-khayl allati balaghat al-ghaya wa huwa al-igharatu 'ala al-aduwi wa tawassutu al-aduwi min ghairi khawfin wala ta'abin wala malal. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaapa kwa farasi hawa ambao wamefikia malengo, nao ni yale ya kuwashambulia maadui na kuingia katikati ya maadui bila ya hofu wala kuchoka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa farasi hao. Amma al-muqsamu alayhi fahuwa al-insan, ama lile jambo lililoapiwa. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa farasi hawa? Kwa jambo gani ameliapia kwa farasi hawa? Ndio anasema Sheikh rahimahullah, amma al-muqsamu alayhi fa huwa al-insan, ama lile lenye kuapiwa ni mwanadamu. Faqala innal insana li rabbihi lakanud, hii ndiyo jawabu ya qasam. Kuanzia wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود, حقيقة منادام نمني ككنوش زيد نعمة زبنواك. إن الإنسان لربه لكنود, حقيقة منادام نمني ككنوش نعمة زبنواك. والمراد بالإنسان هنا الجنس, أي أن جنس الإنسان جنس يا منادام إذا لم يوفق للهداية أسيبوافقيش وكوني هداية فإنه لكنود, منادام هو أنا كواني كفور لنعمة الله عز وجل, نمينجي وككفور نمينجي وككنوشة نعمة ذا الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود, هين ديو جواب القسم يا هي قسم اليو أنزى الله سبحانه وتعالى كوانزيا والعاديات ضبحا مبكى كسما فوسطنا به جمعا كسما إن الإنسان لربه لكنود, حقيقة منادام نمني ككنوشة منو نعمة زبنواك. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر, فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص, وقوله يتكون نعام نتمكو أنبالو لنينيا لكن لنكسودي وخاص. والأظهر أن المراد به العموم, قولي ليو أظهر زيدي نكما مكسودي يا إنسان هابا نعموم نكوينيا نينينيا كلا متو سيكافيري بكياك. وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل, نقوم بجنس يا منادام لولا سي هداية يا الله لولا سي كبتا وونغوف و الله سبحانه وتعالى أنجكوا منادام نمني ككنوشة نعمة زبنواك عز وجل. والكنود هو الكفر, كنود نككفور أي كافر لنعمة الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود, حقيقة منادام نمني ككفور نعمة زبنواك. ذيبي يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا, الله سبحانه وتعالى نمرزوك نكمب رزيكي لكني هapo هapo أنزيد كتكبر متو نككمبيا كواتا إبادة ذا الله سبحانه وتعالى نهوك الله سبحانه وتعالى ديانا مبارزكي ديانا مماليهيو لكني هapo هapo هنديكم شكور الله سبحانه وتعالى كواني عمزيلي لزوبيوا بالي أنا كمبيا نكواتا طعي الله سبحانه وتعالى. يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله, كنا كتكوات وانباو ونفن ظلما ونتكبر. إذا رآه قد استغنى عن الله, وكموانا قد استغنى عمجتوشنا الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله عز وجل. سنة سنة أتجيري ونمهاربو منادام sana sana si moja kwa moja lakini ghaliban ni kwamba utajiri unamharibu mtu. Fahuwa kafurun bi ni'mati llahi azza wa jalla, wa hiyo manadamu ni mwenye kukanusha na kufuru zaidi neema za Allah azza wa jalla. Yajhadu ni'mata llah, anakanusha neema za Allah. Wala yaqumu bi shukriha, na hazishukuru neema za Allah. Wala yaqumu bi ta'ati llah, na hasimami kwa ajili ya kumtii Allah. Liannahu kanudun li ni'mati Allah, kwa sababu yeye ni mwenye kukanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbihi lakanud, hakika mwanadamu ni mwenye kuzikanusha mno neema za bwana wake. Nazumu subhanahu wa ta'ala sema la in shakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد, ممكن شكروا نتكوزيدشيني ذو نعمة, ممكن شكروا كنعمة نزكوبيني بس نتكوزيدشيني. ولئن كفرتم ممكن كفروا نعمة زانغو إن عذابي لشديد, حقيقة عذابي يانغو نكالي. كويتنا تكيوة تمشكروا الله سبحانه وتعالى wa kila neema aliyotupa. Na neema si mali peke yake, si kwamba hatukupewa mali basi tusimshukuru Allah. Wanaopasa kushukuru ni wale waliopewa mali, la sisi. Kila mmoja wetu ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na anawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Kwa hiyo wajibu wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa ulimi na kwa moyo na kwa vitendo. Hii ndiyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kumshukuru Allah ni kusema alhamdulillah peke yake wa bas, la. Kusema alhamdulillah na kumshukuru kwa moyo, na kwa kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetupa neema hizi, halafu kumshukuru kwa viungo vyetu, kutekeleza ibada zake, ndiyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyetu. Inna linsana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo ni mwenye kushuhudia. Innahu ay dhamir qila yaudu ala Allah, inasemwa dhamiri hii inarudi kwa Allah, kwamba na Allah subhanahu, hakika Allah, ala dhalika lashahid, ni mwenye kulishuhudia hilo, hilo la kwamba mwanadamu anazikanusha mno neema zake. Ay anna Allah ta'ala yashhadu ala al-'abdi bi annahu kafurun li ni'mati Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamshuhudia mja kwamba yeye ni mwenye kukanusha mno neema za Allah. Wa qila innahu 'aidun 'ala al-insani nafsi, pia imesemwa kwamba dhamiri hii inamrudia mtu mwenyewe. Ay anna al-insana yashhadu 'ala nafsihi bikufri ni'mati Allah 'azza wa jalla, mwanadamu anaishuhudia nafsi yake kuwa inakanusha neema za Allah 'azza wa jalla. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema was-sawabu anna al-ayat shamilatun li hadha wa hadha. Sawa ni kwamba aya hii inakusanya yote mawili, inakusanya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia, anamshuhudia mja wake kwamba anakanusha neema zake. Pia aya inakusanya kwamba mwanadamu mwenyewe pia anaishuhudia nafsi yake kwamba anakanusha neema za Allah azza wa jalla. Wasawab anna al-ayata shamilatun li hadha wa hadha, fa Allahu shahidun ala ma fi qalbi ibn Adam wa shahidun ala amalihi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushuhudia yaliyo katika moyo wa mwanadamu. Wa shahidun ala amalihi, na ni mwenye kushuhudia amali yake, amali ya yule mwanadamu. Wal insanu aidan shahidu ala nafsihi, na mwanadamu naye pia ni mwenye kuishuhudia nafsi yake. Wal insanu aidan shahidun ala nafsihi, lakin qad yuqirru bihadhihi ash-shahadati fi ad-dunya wa la yuqirru biha fayashhadu ala nafsihi yawm al-qiyama. Lakin qad yuqirru bihadhihi ash-shahadati fi ad-dunya, lakin mwanadamu huwa akakiri na akakubali ushuhuda huu hapa ulimwenguni. Wa qad la yuqirru biha, na huwa asikiri na asikubali. Fayashhadu ala nafsihi yawm al-qiyama, hapo ataishuhudia nafsi yake siku ya kiyama. Hata asipokubali mwanadamu, hata asipokiri mwanadamu hapa duniani kwamba anakanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siku ya kiyama ataishuhudilia nafsi yake kwamba inakanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Nur, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaamalun, siku ambayo ndimi zao na mikono yao na miguu yao zitashuhudia yale waliokuwa wakiyafanya kule ulimwenguni. Yauma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaamalun. Kwa hiyo mwanadamu mwenyewe atakiri na kukubali na kuishuhudia nafsi yake yale aliyokuwa akiyafanya ulimwenguni, nayo ni kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu lihubbil khairi la shadid, وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هو المال، نحكيك من آدم لحب الخير لشديد أنا بند أمنو مالي، وإنه نحكيك من آدم لحب الخير لشديد أنا بند أمنو مالي. الخير هنا بمعنى المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذا خير بيا إن معنى يا مالي نعزي مungu وفردشيني يكي محذوركي مجاوين موتي كما أميات مالي بس أوسية، كما أميات مالي بس أوسية بعد يا مالياتي. كوي هابا كتك آية هي خيرا إن معنى يا مالي، أي إن ترك مالا كثيرا، أكيات مالي نيجي بس أوسية baadhi ya mali yake. Falkhairu huwa almal, wa yukhairi ni mali. Wa innahu lihubbi alkhairi la shadid, hakika mwanadamu anapenda mno khairi mali. Wal insanu hubbuhu lilmali amrun dhahir, na mwanadamu kupenda kwake mali ni jambo ambalo ni dhahir. Qala Allahu ta'ala: watuhibbuna almala hubban jamma, na mnapenda mali mapenzi mengi. Wala takadu tajidu ahadan yaslamu min alhubbi shadidi lilmal, asema hutakuta mtu yoyote anasalimika na kupenda mno mali. Sheikh rahimahullah asema wala takadu tajidu ahadan yaslamu min alhubbi shadidi lilmal, hutamkuta yoyote mwanadamu yoyote amesalimika na kupenda mali sana. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، إلى مجرد يكوبيندا هي ثابت وكلا موجة كلا موجة أنا بدا مالي. ما من إنسان إلا ويحب المال، حكونا من آدم إسبقوا أنا بدا مالي. لكن الشدة ليست لكل أحد، لكن إلى كوبيندا سانا سي كلا موجة أنا بدا سانا مالي. ديو kila mmoja anapenda mali, lakini kule kupenda kuna zidiana, kuna kule kupenda kupita kiasi. Hii si kila mmoja anayependa hivyo. Anasema ba'dhu an-nas yuhibbu al-mal alladhi taqumu bihi al-kifaya, baadhi ya watu wanapenda mali ile ambayo inamtosheleza tu, akipata chai yake, akipata ugali wake, sima yake ya mchana, basi tayari anatosheka. ويستغني به عن عباد الله، ناندتوشيليزا نواجا و الله هايتاجي تينا. وبعض الناس يريد اكثر، بعض يا وات ونتاكا زيد يا هاكو. وبعض الناس يريد اوسع و اوسع، بعض يا وات نو ونتاكا زيد نا زيد. فالمهم ان كل انسان فانه محب للخير اي للمال، لكن الشده تختلف. Muhimu ni kwamba kila mtu anapenda mali, lakini ile zaidi ile inatofautiana. Wayakhtalifu fiha nnasu min shakhsin li akhar, watu wanakhtalifiana mtu kwa mwingine katika kupenda mali, zaidi ya kupenda mali. Wengine wanapenda mali na kukusanya mali vyovyote ilivyo, ya halali ya haramu, wengine wanatosheka ya mali ya halali peke yake, lakini wengine kwa ile kukusanya mali na kupenda mali zaidi kwa zaidi wanakusanya tu, sawa ya halali, sawa ya haramu, sawa kuna ibada pale anaiacha ibada, yeye yuko katika mali tu. Hao ndio wanaopenda mali zaidi kwa zaidi. Thumma inna Allah ta'ala dhakara al-insana halan la budda lahu minha faqal afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Mwenyezi Mungu azza wa jalla anamkumbusha mtu hali ambayo hana budi nayo. Mwenyezi Mungu azza wa jalla anamkumbusha mtu hali ambayo hana budi nayo, lazima aipate hali hiyo. Faqala afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hivi hajui watakapofufuliwa, vitakapofufuliwa vilivyo katika makaburi. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hivi hajui vitakapofukuliwa vilivyo katika makaburi. Fayaamalu lidhalika, akafanya kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya kufufuliwa kwa ajili ya kheri, akafanya mambo ya kheri, akafanya amali njema ili yafufuliwe na huku amefanya amali njema. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hivi hajui hayaqini vitakapofufuliwa vilivyo katika makaburi. Ainushira wa udhira fa inna nasa yakhrujuna ay yukhrajuna min quburihim li rabbil alamin ka'annahum jaradun muntashir yakhrujuna jami'an bi sayhatin wahida, watu watatoka katika makaburi yao kwa ajili ya kwenda kwa bwana wa viumbe kana kwamba wao ni panzi wale wenye kutawanyika. Yakhrujuna jami'an bi sayhatin wahida, wote wanatoka kwa ukelele mmoja. In kanat illa sayhatan wahida fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, ukelele mmoja tu ghafla wao watakuwa wote wameshahudhuria kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Yasin, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur, hao wanaopenda mali zaidi kwa zaidi wakayakusanya mali sawa ni ya haramu au ni ya halali, wakawa wanaacha ibada, wanaacha dhikrullah kwa ajili ya kukusanya mali, hivi hawajui idha bu'thira ma fil qubur, vitakapofukuliwa vilivyo katika makaburi, hajui hivyo. Fayaamalu lidhalika, akafanya kwa ajili hiyo, akafanya amal saliha. Wala yakun hammuhu almal, isiwe hamu yake ni mali tu. Wahusila ma fi sudur, afala ya'lamu idha bu'thira ma fi alqubur, wahusila ma fi sudur, na yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi alqubur, hivi hajui wakati vitakapofukuliwa vilivyo katika makaburi, yani watu. Wahusila ma fi sudur, na yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo. Ay ma fi alqulubi min an-niyyat wa a'mali alqalbi kat-tawakkuli war-raghba war-rahba wal-khawfi war-raja' wa ma ashbaha dhalika, yote yatadhihirishwa yaliyo katika nyoyo za watu. Nia ya zile amali ulizokuwa ukizifanya, ulikuwa unazifanya kwa ikhlas au ulikuwa unazifanya kwa isiyo kwa ikhlas, yote yale pale yanadhihirishwa. Wa amali alqalbi, na amali za moyoni zinadhihirishwa zote. Katawakuli, kama ulikuwa na tawakkul kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako, pia inadhihirishwa pale. Kweli hapa ulikuwa na tawakkul, hapa hukuwa na tawakkul. Wahusila ma fi sudur, na yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo. Minan niyat, katika nia. Wa amali alqalbi, na amali za moyoni. Katawakuli, kama kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Warraghba, na kupenda katika kufanya taa. Warrahba, na kuogopa. Walkhawf, warraja, na kutaraji rehma. Wama ashbaha dhalika, na yenye kufanana hayo, yote yakadhihirishwa hapo. Wahuna جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى يوم تبلى السرائر سيكو ambayo siri zote zitadhihirishwa. يوم تبلى السرائر, siku ambazo siri zitadhihirishwa zilizo katika nyoyo za watu. فما له من قوة ولا ناصر, mwanadamu hapo hana nguvu wala hana mwenye kumnusuru. لأنه في الدنيا yuamilu nnasa muamalata dhahir, kwa sababu mwanadamu ulimwenguni anaamiliana na watu muamala wa dhahir. Hatta almunafiqa, hata mnafik yuamilu kama yuamilu almuslim haqqan, mpaka mnafik anamfanyia muamala kama anavyofanya muamala wa muislamu wa haqi. Lakin fil akhira alamalu ala ma fil qalbi, lakini huko akhira amali ni zile zilizo moyoni. Walihadha yajibu alaina an na'taniya biqulubina qabla kulli shay'in qabla al-a'mal, walihadha yajibu alaina an na'taniya biqulubina qabla kulli shay'in qabla al-a'mal li'anna al-qalba huwa alladhi alayhi al-madar. Kwa hiyo tunawajibika tushughulikie amali za moyoni kwanza, kabla ya kila kitu nyoyo zetu ziwe safi, nyoyo zetu ziwe na ikhlas kumtakashia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zetu. Hii ndiyo mwanzo, kwa sababu moyo ndiyo madar, ndiyo mazunguko ya kila kitu. Wa inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Asema kwa mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu, Mtume anasema kuna pande la nyama, likitengenea pande hilo ndio moyo wote, mwili mzima umetengenea. Likiharibika pande hilo na nyama, mwili mzima umeharibika. Ala wa hiya al qalbu, pande lenyewe la nyama ni moyo. Moyo ukitengenea ndio mwili mzima utatengenea. Moyo ukiharibika, mwili mzima unaharibika na amali zinakuwa ni mbaya. Kwa hiyo tunawajibika kutengeneza nyoyo zetu, kusafisha nia zetu ziwe na ikhlas, tuwe na tawakkul, tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na khaufu na raja, huku tunaogopa adhabu yake, huku tunataraji rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala. لأن القلب هو الذي عليه المدار وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. مالipo yatakuwa juu yake, juu ya kuangalia nyoyo za watu siku ya kiyama. ولهذا قال تعالى وحصل ما في الصدور, na yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo. الشيخ رحمه الله يقول ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور. مناسبة وهذه آية مبيلي بعض yake kwa baadhi nyingine ni kwamba kufufuliwa vilivyo katika makaburi, إخراج للأجساد من بواطن الأرض, ni kutoa miili katika iliyokuwa ndani ya ardhi. وتحصيل ما في الصدور, na kudhihirisha yale yaliyo katika nyoyo, ikhraju lima fi sudur, ni kuyatoa yote yaliyo katika nyoyo za watu, mimma tukinnuhu sudur, katika mambo ambayo yamefichwa na nyoyo. Falba'thara ba'tharatu ma fi alquburi amma tukinnuhu alardu wa huna amma yukinnuhu sadru. Ba'thara ile kufuliwa ni kufukuliwa vilivyo katika makaburi, amma tukinnuhu al-ardhu, vitu ambavyo vimefichwa na ardhi, vimefichwa na ardhi, vile vinafuliwa. Wa huna, na hapa wa usila ma fi sudur, yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo, amma yukinnuhu sadru, mambo ambayo yamefichwa na moyo yanadhihirishwa. Watanasubu bainahuma dhahir, na mnasaba baina ya hizi haya mbili uko dhahir. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, na yakadhihirishwa yaliyo katika nyoyo. Siri zote zilizo katika nyoyo zitadhihirishwa, nia zote zilizo katika nyoyo siku ile zitadhihirishwa. Na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi yake maaruf, hadithi Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu binniyat, hakika amali zote zinazingatiwa kwa nia, ikhlasi ya watu, nyoyo zao. Je, walikuwa wakifanya zile amali kwa ikhlasi au biduni ikhlas? Kama ni ikhlas, walillahi alhamdu, lakini kama si ikhlas, hazina ikhlas, watu wamefanya amali bure, hazina maana yoyote. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika ana kila mtu vile alivyonuia. Mtu analipwa kwa kulingana na vile ilivyo nia yake, ikhlasi yake, ndivyo mtu atakavyolipwa kulingana na ile ikhlasi yake aliyofanya amali ile. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, mtu ambaye hijra yake, kuhama kwake kutoka Maka kwenda Madina, amefanya kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi atapata thawabu za hijra hiyo. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunia yusibuha, na mtu ambaye hijra yake amehama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya dunia anaotaka aipate, kwa ajili ya kufanya biashara tu, kule kuna tende nyingi, akafanya biashara ya tende. Au imraatin yankihuha, au mwanamke anayetaka kumwoa, alimfuata mwanamke kule, ndio maana akahama akenda kule Madina. Kama inavyojulikana katika sababu ya hadithi hii ni kwamba kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Muhajiru Ummi Qais. Muhajiru Ummi Qais alihama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya kumfuata huyo Ummi Qais, mwanamke huyo anayetaka kwa ajili ya muoe. Kwa hiyo fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijra yake yeye hana thawabu za hijra, isipokuwa ni lile alilolihamia atapata lile lile, hana thawabu za hijra. Kwa hiyo hadithi hii inazunguka kwamba innamal a'malu binniyat, amali zote zinazingatiwa kwa nia. Kwa hiyo wahusila ma fil qubur, kwa hiyo tunatakiwa tusafishe nia zetu, tuwe na ikhlas katika amali zetu zote, tusijionyeshe, tusifanye ria, wala tusifanye kwa ajili ya fulani wala allan. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, watu wanatakiwa wasafishe nia zao wala wasijionyeshe. Mtu anakaa na kusema eti sisi ni maulama, sisi ni maulama, sisi ni kadha ni kadha. Mtu kweli alim atasema mimi ni alim? Hakuna mwana wa chuoni katika wanaochuoni wanaovioni rabbaniyun anasema ana alim, mimi ni alim. Wewe unasimama mbele za watu, wewe huna lolote, si lolote, si chochote, wewe unasimama sisi maulama, sisi maulama, watu wanatuhusudi. Nani anakuhusudu wewe? Inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir, hakika bwana wao siku hiyo ni mjuzi mno, anawajua waja wake. Ai inna Allah azza wa jalla bihim ai bil ibadi la khabir, hakika Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni mjuzi kwa waja wake, anawajua vilivyo. Wajaa at-ta'biru bihim wa lam yaqul bihi ma anna al-insana mufrad bi'tibari al-ma'na, huku tumetokea kumuelezea insan inna al-insana li rabbihi la kanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbi al-khair la shadid, tumemuelezea mwanadamu. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna rabbahum bihim, hakika bwana wao kwao wao anawajua zaidi siku hiyo. Kwa nini hakusema inna rabbahu, hakika bwana wake? Anasema inna rabbahum, hakika bwana wao. Ndio anasema walam yaqul bihi, hakusema bihi, ma anna linsana mufrad, pamoja na kwamba insan ni neno mufrad, biitibari lmana, hii anazingatia, amesema inna rabbahum bihim kwa kuzingatia maana. Maana ni kwamba watu wote, ai annahu aada dhamira ala linsan biitibari lmana, Allah subhanahu wa ta'ala ameirudisha dhamir juu ya insan kwa kuzingatia maana. Li anna almaana inna alinsana ay inna kulla insan, hakika kila mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana akasema inna rabbahum, hakika bwana wao, bihim kwa wao, yaumaidhin la khabir, ni mjuzi mno kwa wao siku hiyo. Wa allaqa alilma bidhalika alyawm, pia amefungamanisha ujuzi kwa siku hiyo. Inna rabbahum yawmaidhin li'annahu yawmul jazaa wal hisab, kwa sababu hiyo ni siku ya malipo na ni siku ya kuhisabiwa. Wa illa fa inna Allah ta'ala alimun khabirun fi dhalika alyawm wa fi ma qablahu, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi katika siku hiyo na katika siku zilizo nyuma yake. Fa huwa jalla wa ala alimun bima kan wa ma yakunu law kana kaifa yakun, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa vilivyokuwa pia na vitakavyokuwa. Lau kana, lau vingekuwa, kaifa yakunu, vingekuwa vipi, pia Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kwa hiyo akisema inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir, siku hiyo bwana wao siku hiyo anawajua zaidi, haina maana kwamba ni siku hiyo peke yake ndiyo anawajua, bali siku za nyuma pia anawajua, na anajua kila kilichokuwa na kitakachokuwa. Kaifa yakun, hii ilikuwa ni tafsir surati al-Adiyat. Suratu Zilzal, يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها, سورة الزلزلة نمدنية إمشكي مدينة, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema idha zulzilatil ardhu zilzalaha, siku itakayotetemeshwa ardhi kutetemeshwa kwake. Almuradu bidhalika, maksudio ya hiyo, ma dhakarahu Allahu Ta'ala fi qawlihi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hajj, enyi watu, mcheni bwana wenu, kwani kutetemeshwa kwa kiyama ni kitu kikubwa, ni jambo kubwa sana. Ahwalu yaumil qiyama idha zulzilatil ardhu zilzalaha, siku itakayotingishwa na kutetemeshwa ardhi kutetemeshwa kwake. Yaani zilzala al-azim alladhi lam yakun mithlahu qattu, kutetemeshwa ambako hakutokea mfano wake kabisa. Walihadha yaqulu Allahu azza wa jalla wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid, utaona watu ni walevi wala hawakulewa isipokuwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali siku ya kiyama. Ahwal yaumil qiyama, vitisho vya siku ya kiyama. Yani min shiddati dhuhulihim wa ma asabahum tajiduhum ka'annahum sukara, vile vitisho na kughafilika kwao na kuogopa kwao na yale matisho wanaoyapata, utawakuta ni kama wamelewa. Wamahum bisukara, na hawakuwa wamelewa, balhum suhah, bali ni wazima kabisa. Lakini lishiddatil hauli, kwa ukubwa wa vitisho vya siku ya kiyama, sara linsanu kaannahu sakran, mtu atakuwa kama mlevi, la yadri kaifa yatasarraf wala kaifa yafal, hajui afanye vipi. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, siku itakayotetemeshwa ardhi kutetemeshwa kwake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ardhi ikatoa mizigo yake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ardhi itakapotoa mizigo yake. Almuradu bihim ashabul qubur, makusudio ya mizigo yake, mizigo ya ardhi ni watu waliokuwa makaburini. Yakhrujuna min quburihim li rabbil alamin azza wa jalla, watatoka katika makaburi yao kwenda kwa bwana wa viumbe azza wa jalla. Kama qala Allah tabaraka wa taala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku watakaosimama watu kwa bwana wa viumbe. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ardhi nayo ikatoa mizigo yake. Wa qala al-insanu ma laha, na mtu akasema ina nini hiyo ardhi. Waqala al-insanu ma laha, mwanadamu akasema ina nini hiyo ardhi, kuna nini tena. Al-insan al-muradu bihi al-jinsu, jinsi al-insan, yani anna al-insana al-bashar yaqulu ma laha ayu shay'in laha hadha az-zilzal, kuna nini, kitu gani mtingishiko huu na kitetemeshi hiki. Wali annahu yakhruju wa ka'annahu kama qala ta'ala sukara fayaqulu ma alladhi hadatha laha wa ma sha'nuha, kumetokea nini tena, nini jambo lake ardhi. Lishiddati alhaul, kwa vitisho vikubwa vya siku ya kiyama. Waqala alinsanu ma laha, akasema mwanadamu ina nini hii ardhi. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo baada ya kutetemeshwa huko kwa ardhi, tuhaddithu akhbaraha, ardhi itazungumza habari zake. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itatoa na kuzungumza habari zake. Aitukhbiru amma fa'ala an-nasu 'alayha min khairin au sharrin, ardhi itatoa habari mambo ambayo watu waliowafanya katika ulimwenguni kule ardhini, sawa ni mambo ya khairi au ya shari. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itazungumza habari zake. Ai tukhbiru amma fa'ala an-nasu 'alayha min khairin au sharrin, ardhi itatoa habari zile ambazo watu walikuwa wakifanya kule ulimwenguni, sawa ni mambo ya khairi au ya shari. Waqad thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam أن المؤذن إذا أذن فإنه يسمع صوته شجر لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. مؤذيني أكياذيني حسكي سوتياك يعني حوسكي سوتياك انتي ولا أدونغو ولا جيوي ولا كبتشوت إلا شهد له يوم القيامة اسبقوا كوكشهدليا سكويا قيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. أرض itashuhudia yale yaliyofanywa juu ya ardhi, sawa ni mambo ya khairi au ya shari. Wa hadhihi shahada min ajli bayani adli Allah azza wa jalla, na ushuhuda huu ni kwa ajili ya kuweka wazi uadilifu wa Allah azza wa jalla. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la yuakhidhu an-nasa illa bima amilu, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hata waadhibu watu ila kwa yale walioyafanya. Aljazau min jinsi la amal, malipo ni kutokana na jinsi ya ile amal. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, mtu akifanya khairi atalipwa khairi, mtu akifanya shari atalipwa shari. La yuakhidhu an-nasa illa bima amilu, Allah subhanahu wa ta'ala hawaadhibu watu isipokuwa kwa yale walioyafanya. Wa illa فإن الله تعالى بكل شيء محيط, الله سبحانه وتعالى ni mwenye kuzungukia kila kitu. ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا, na inatosha kuambia waja wake جل وعلا kwamba mmefanya kadha mmefanya kadha. Lakin min babi iqamati al-adl wa adami inkari al-mujrim, lakini hii ni katika mlango wa kusimamisha uadilifu na kukosekana ile kukanusha kwa yule mujrim, asije akakanusha. Lianna almujrimin yunkiruna an yakunu mushrikin, kwa sababu wale mujrimin, watu mujrimin wenye makosa wale, wanakana na kukanusha kuwa wao ni mushrikin wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, kisha haikuwa fitna yao isipokuwa kusema kwamba twaapa kwa bwana wetu kwamba hatukuwa sisi ni wenye kushirikisha. Kwa hiyo kwa ajili ya kusimamisha uadilifu na kutokanusha huyu mujrim, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivi kwamba watu waonyeshwe zile amali zao walizokuwa wakifanya na washuhudilizwe na ardhi. Ardhi itazungumza kwamba huyu alifanya hivi, huyu alifanya hivi siku kadha, huyu alifanya hivi tarehe kadha. Liannahum idha ra'au ahla at-tauhid qad khalusu min al-'adhab wa najaw minhu ankaru shirka la'allahum yunjawna au yanjun, kwa sababu wao mushrikin wakiwaona watu wa tauhid wametakashwa na kuepukana na adhabu, hawana adhabu, hawaadhibiwi pale wale mushrikin watakanusha ushirikina, kwamba pengine lao na wao nao wataokolewa na adhabu. Walakinnahum yukhtamu ala afwahihim wa tukallamu al-aidi wa tashhadu al-arjulu wal-julud wal-alsunu kulluha tashhadu ala al-insani bima amil, lakin kunapigwa muhuri katika midomo yao na mikono yao itazungumza na miguu yao itashuhudia na ngozi zao na ndimi zao, vyote hivyo vitashuhudia juu ya mtu yale aliyoyafanya ulimwenguni. Wahinaidhin la yastati'u an yabqa ala inkarihi bal yuqirru wa ya'tarifu, hapo mushrik hataweza kubakia juu ya kukanusha kwake, bali atakuwa akikiri na kuthibitisha na kukubali yale aliyokuwa akiyafanya, ushirikina wake aliyokuwa akiufanya kule ulimwenguni. Illa annahu la yanfa'u an-nadam fi dhalika al-waqti, lakini wakati huo kule kujuta hakutamfaa katika wakati huo. Yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itazungumza habari zake. Wa qawluhu yauma idhin tuhadithu akhbaraha huwa jawabu sharti fi qawlihi idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idhin tuhadithu akhbara. Hii ndiyo jawabu ya idha, pindi itakapotetemeshwa ardhi kutetemeshwa kwake, jawabu yake siku hiyo tuhadithu akhbaraha, ardhi itazungumza khabari zake. Waqala linsanu ma laha, waqala linsanu ma laha, yaumaidhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha, kwa sababu bwana wake ameamrisha. Bi anna rabbaka, kwa sababu bwana wako. Auha laha, ameiamrisha hiyo ardhi. Ay bi sababi anna allaha auha laha, yani adhina laha fi an tuhaditha akhbara, kwa sababu bwana wako Allah subhanahu wa ta'ala ameiruhusu na kuiamrisha ardhi izungumze habari za watu, habari zake watu walizokuwa wakifanya kule ulimwenguni. Ardhi imeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala izungumze. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kula jambo. Idha amara shay'an bi amrin fa innahu la budda an yaqa, akiamrisha jambo basi lazima litokee. Yukhatibu Allahu aljamada fayatakallamu aljamad, Allah subhanahu wa ta'ala anakiambia kitu kisichokuwa na roho kinazungumza, kama qala ta'ala thumma stawa ila samaa wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karahan qalat ataina ta'i'in, faqala laha walil ardi itiya, akaiambia na ardhi kwamba njooni, taw'an aw karahan, kwa kukubali au kwa kukataa, qalat vikasema ataina ta'i'in, tumekuja hali ya kukubali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha kitu hata kama hakikuwa na roho kinazungumza. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hii leo nakhtimu ala afwahihim, tutapiga mihuri juu ya midomo yao. Wa tukallimuna aydihim, na itatusemesha mikono yao. Wa tashhadu arjuluhum, na miguu yao itashuhudia. Bima kanu yaksibun, yale waliokuwa wakiyafanya kule ulimwenguni. Idhan fallahu ta'ala idha wajjaha al-kalama ila shay'in walau jamadan fa innahu yukhatibu Allah wa yatakallam, Allah subhanahu wa ta'ala akikielekeza kitu na akikiamrisha kitu kizungumze, basi kitu hicho kitazungumza hata kama hakina ulimi, hata kama hakina roho. Yaumaidhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha, kwa sababu bwana wako ameiamrisha ardhi izungumze. Yaumaidhin yasduru an-nasu ashtata, yaumaidhin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum, siku hiyo watu watatoka makundi makundi, jamaatin mutafarriqin, watatoka makundi makundi hali ya kufarikiana. Yasduruna kullu yattajihu ila ma'wah, kila mmoja anaelekea kwenye makazi yake. Fa ahlul janna ja'alana Allahu minhum yattajihuna ilaiha wa ahlun nar waliyadhu billahi yusaquna ilaiha, watu wa peponi Mwenyezi Mungu atujalie katika wao wataelekea peponi, na watu wa motoni waliyadhu billahi minan nar yusaquna ilaiha, watavutwa na kukokotwa kwenda kwenye moto. Yaumaidhin yasduru an-nasu ashtata, siku hiyo watu watatoka makundi makundi, mutafarriqin, hali ya kufarikiana. Yauma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Idhan fayasduru an-nasu jama'atin wa zumaran 'ala asnafin mutabayina takhtalifu ikhtilafan kabira, watu watatoka makundi makundi namna mbalimbali, watu wanakhtalifiana kukhtalifiana kukubwa, tofauti kubwa sana baina ya watu wa peponi na baina ya watu wa motoni, kama qala ta'ala undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, angalia jinsi tulivyowafadhilisha baadhi yao kuliko baadhi nyingine. Wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila, akhira ni kubwa zaidi daraja zake, wa akbaru tafdhila. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtata, siku hiyo watu watatoka makundi makundi, liyurau a'malahum, ili waonyeshwe amali zao. ili waonyeshwe amali zao, yani yasduruna ashtatan fayaru au fayaru a'malahum, wataona zile amali zao, au fayuru a'malahum, wataonyeshwa amali zao. Yurihimullahu ta'ala a'malahum in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaonyesha amali zao, ikiwa ni watu wa khairi wataona amali za khairi, ikiwa ni watu wa shari wataona shari. Wadhalika bil hisab wa bil kitab, hiyo ni kwa hisab na kwa maandishi. Fayu'ta li insanu kitabahu, mtu atapewa kitabu chake, imma bi yaminihi wa imma bi shimalihi, ima atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia na ima atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto. Thumma yuhasabu ala dhawi ma fi hadha alkitab, kisha atahisabiwa kulingana na yale yaliyo katika kile kitabu chake. Ayuhasibu Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia hisabu kulingana na yale yaliyo katika kitabu chake. Amma almu'min fa inna Allah ta'ala yakhlu bihi wahdahu, ama mu'min Allah subhanahu wa ta'ala atakaa naye faragha peke yake. Wa yuqarriruhu bidhunubihi, na atamthibitishia pale madhambi yake. Wa yaqulu, na anasema Allah, fa'alta kadha wa fa'alta kadha wa kadha wa fa'alta kadha. Allah subhanahu wa ta'ala anamthibitishia mu'min pale, hapa umefanya hivi, hapa umefanya hivi, hapa umefanya kadha. Hatta yukirra wa yaatarifa, mpaka yule mumin atakiri pale na atakubali yale madhambi aliyoyafanya. Fa idha raa annahu halaka, Allah subhanahu wa ta'ala akimwona yule mumin kwamba kwa madhambi yale atakuwa ameangamia, qala Allahu azza wa jalla inni qad satartuha alayka fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala atanamwambia mimi nimeyasitiri haya madhambi yako kule ulimwenguni. Wa ana aghfiru halaka alyawm, na mimi ninakusamehe madhambi haya hii leo. Huyu ni mu'min. Wa amma alkafiru waliyadhu billah, ama kafiri waliyadhu billah, fa innahu la yu'amalu hadhihi almu'amala, kafiri hatafanyiwa muamala huu anaofanyiwa mu'min, atakaofanyiwa mu'min. Bal yunada ala ru'usi alashhad, bali ataitwa mbele za watu, haulai alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin, wataambiwa hawa ndio waliomkadhibisha bwana wao, ehe, laana ya Allah iwashukie hawa madhalim waliomkadhibisha bwana wao. Hivi ndivyo watavyofanyiwa hawa makafiri. Ama mumin ataitwa mmoja mmoja Allah subhanahu wa ta'ala, halafu amsamehe madhambi yake baada ya kukiri yule mumin yale madhambi aliyokuwa akiyafanya kule ulimwenguni. Ama makafiri wao wataitwa mbele za watu na kuambiwa, haulai alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Yawmaidhin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum, ili waonyeshwe amali zao. Wa qawluhu liyurau a'malahum hadha mudhaf, wal mudhaf yaqtadhi al-umum, wa dhahiruhu annahum yarawna al-a'mala as-saghira wal-kabira wa huwa kadhalik. Dhahir ni kwamba watu wataona amali zao, ndogo na kubwa wataziona. Illa ma ghafarahu Allahu min qablu bihasanat, ila yale madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasamehe kwa sababu ya hasanat, mambo mema. Innal hasanat yudhhibna sayyiat, hakika mambo mema yanafuta yale mabaya. Mtu akifanya jambo baya halafu akafanya jema, lile jema linafuta lile jambo baya. Ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Mtume sallam anasema mche Allah popote ulipo, popote ulipo mche Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishe jambo jema, jambo baya lifuatishe jema, hili jema litalifuta lile baya. Sio ukifanya baya alafu uendelee na mabaya, la, ukifanya jambo baya haraka haraka fanya jambo jema, umtake maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakusamehe na atalifuta lile baya ulilolifanya. Wa atbi'is sayyi'a alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa anasema innal hasanati yudhhibna sayiat dhalika dhikra lidhakirin, hakika mambo mema yanayaondosha yale mabaya na kuyafuta yale mabaya. Dhalika dhikra lidhakirin, huo ni ukumbusho kwa wale wenye kukumbuka. Fayara linsanu amalahu, kwa hiyo mwanadamu ataona amali yake. Yara amalahu alqalila walkathir, ataona amali yake chache na nyingi. Hatta yatabayyana lahu al-amru jaliyan wa yu'ta kitabahu, mpaka jambo lake libainike hali ya kuwa wazi na apewe kitabu chake. Wa yuqalu, naambiwe iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, soma kitabu chako, inatosha kwa nafsi yako hii leo kuwa ni mwenye kuhisabiwa. Walihadha yajibu ala al-insan alla yuqaddima ala shay'in لا يرضي الله عز وجل لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وسوف يحاسب عليه. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mmoja wetu kutotanguliza juu ya jambo lolote, kutolitanguliza au kutofanya jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala haliridhii. Anatakiwa mtu asifanye jambo lolote lisilomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? لأنه يعلم annahu maktubun alayhi, kwa sababu mtu anajua kwamba jambo hili lenye kuandikwa. Wa annahu saufa yuhasabu alayhi, na kwamba yeye atahisabiwa kwa jambo hili alilolifanya. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye amali njema na ajiepushe kufanya amali mbaya, aseme maneno mazuri na ajiepushe kusema maneno mabaya, kwa sababu kila jambo linaandikwa na kila jambo mtu atahisabiwa siku ya kiyama na jambo hilo. Nasalul Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Pamoja na hivyo lakini mtu unaweza ukajizuia usiwaangalie hivyo ambayo ni haramu. Si hapo umeshaona umeshashuka pale? Si ushaona kwamba washuka kwenye basi? Sasa wafuatilia mmoja mmoja kwamba oh, kashuka yule kavaa vipi? Kavaa vipi? Yule kavaa jinzi, yule kavaa sketi. Itakuwa ni hivyo? Wakishashuka pale waona watu washuka, tayari wewe wageuza uso waangalia kwingine. Ndio inavyotakiwa. Eh? Siwezekana hivyo bana. Yawezekana. Kama mfano masuala ya kikazi, mmekaa meza moja kama hivi mnajadili jambo namna hii, lazima kuangalia kuuliza swali na wewe mjibu. Unaona? Eh? Sasa. Ngoja, pengine ni benki na ile attendant. Au kuja pale umesimama mbele yake. Lazima uzungumze naye bwana, kwa pesa kiasi fulani. Jaza fomu wewe nani? Atakuuliza swali na wewe utamjibu. Kuangaliana. Sasa kwa ni benki unafanya nini Sheikh Yusuf bwana? Uko benki huko unafanya nini? Au unachukua pesa tu labda zimeletwa kutoka Dubai unachukua labda. Masala ya kazini, kwa kweli wanawake ni haramu kufanya kazi na wanaume. Katika Uislamu mwanamke aruhusiwa kufanya kazi, lakini sio kazi ile ambayo katika ofisi pana wanaume na yeye mwanamke au na wao wanawake. Hairuhusiwi, ni haramu kwa wanawake, wanapata madhambi. Pamoja na kwamba wanafanya, wamo makazini, wamo mabenki, wanawake wa Kiislamu, lakini hivyo hivyo ni haramu, wanapata madhambi. Kwa hiyo hatusemi kwamba pale yaruhusiwa kumwangalia mwanamke. La. Sasa swali ni kwamba utakuwa vipi kitu kama hiki, kwa sababu wewe kulingana na wewe mfanyikazi, sio? Tusiseme lazima, tuseme labda kuna sehemu za dharura. Kuna sehemu za dharura, wanunua kitu labda kwa mwanamke, ni mwanamke auza labda mali zake wanunua, hiyo ni dharura. Lakini tuseme kwamba ni lazima tuonane nao katika makazi, tuseme lazima, tuseme kuna dharura. Kuna sehemu nyingine ni dharura uwaone wanawake, labda tuseme hivyo. Kubalika vipi? Kwa mfano mwanamke, kama ni mwanamke muhtashima mutanakiba, akajifunga funga, akajiziba uso wake, ana nikabu yake, akuuzia kama ni majani ya chai, kama ni hiyo nani, akuuzia, naam, humuoni wewe? Lakini wale wanawake ambao wako makazini moja kwa moja wale, tena wakifika kule wavua, yasemekana wavua mabaibu yao wakabaki hivi hivi, haramu zaidi. Uharamu jue uharamu, haitakiwi, ni haramu, wanapata madhambi. Aina yani sasa hapo ndo nasema kama ni mwanamke wa Kiislamu awe ni mutanakiba, amejifinika vizuri, hapo wafanye muamala naye, wanunua hicho kitu kama ni mwanamke ambaye ni multazima. Kama si multazima, wampa dawa, mpe dawa mwanamke huyo. Una wewe uko hivyo bana, hapa wewe wafanya biashara ukitena uko hivyo, uko waziwazi, hairuhusiwi. Naam, waambiwa sasa hao wa wanawake wa kikafiri kwa kweli, hawa hatuna nani nao, hatuna amri za nao. Lakini watoto wa Kiislamu bwana, mabanati wa Kiislamu tuwapa dawa. Lakini usali ilisali mola ni kwa kwa haya vipi, tutafanya nini ili kuepuka swala hili, kwa sababu lazima watu waangalie. Sisi hapa hatuko katika nchi za Kiislamu, usikia, ni nchi za Kiislamu hawaruhusi kufanya kazi. Saudia hakuna mwanamke anayefanya kazi, sio? Kwa hiyo ni nchi za Kiislamu zile. Lakini sasa hapa sisi hatuna uwezo wa kuwakataza hawa. Lakini mabanati wetu wa Kiislamu pia hatuna uwezo wa kuwakataza. Kwa nini? Sisi wazazi ndio tunawatafutia mabanati zetu kazi. Sisi wazazi twatoka, mtu baba anatafuta kazi, amtafutia binti yake awe sekretari wa fulani, Joseph fulani, si Joseph gani. Wewe mzazi wa Kiislamu, sasa kwa nini tusijikataze nafsi zetu tuwatafutia kazi mabanati zetu? Kwa nini kazi zile za ikhtilati? Hakuna dharura hiyo la kufanya. Tuko katika mujtamaa huu, hatuna la kufanya sisi. Lakini sasa kitu ambacho sisi tunawajibika kufanya, tusiachilie macho yetu moja kwa moja. Bahati mbaya ile haina dhambi, lakini ile sasa, ile kukodoa macho kama wanavyosema, ile ndiyo mbaya sasa. Naam, kundi ni kwamba kundi linalo, kuna kundi litakalokwenda peponi na kundi litakalokwenda motoni. Hii ina maana hiyo, sio kwamba watu watafufuliwa makundi makundi, la, watu moja kwa moja, tena hakuna kujuana hapo. Naam. Sio kwamba watu watafunguliwa, watakufuliwa familia fulani na familia fulani pamoja. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, mtu atakimbia, atamkimbia mama yake na baba yake. Sio kwamba watu watakuwa pamoja pamoja, la. Madhambi makubwa kuzini, kunywa tembo, kusengenya, haya ni madhambi makubwa. Kwa hiyo madhambi yanayofutwa swala mpaka swala ni madhambi madogo madogo. As-salawatu al-khams wal-jum'a ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sala mpaka sala nyingine, ijumaa mpaka ijumaa nyingine, ramadhani mpaka ramadhani nyingine, hizi zinafuta madhambi yaliyo baina yao, muda wa kujiepusha na madhambi makubwa. Kama huna madhambi makubwa, basi haya madogo yanafutwa na swala, yanafutwa na aljuma mpaka ijumaa, yanafutwa na siyam. Naam. Lakini dhambi kubwa haifutwi na hizi swala, haifutwi na hizi siyam. Dhambi kubwa zinafutwa na tauba, taubatan nasuh, toba ile ya uhakika ya kweli kweli. Allahu ala. Pia ni madhambi. Haya imekuja kwa wote wote. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Wanawake pia wanatakiwa wafumbe macho yao, wasiwaangalie wanaume. Naam. Wote wote wasiangaliane. Sababu kuangalia ndiko kunakoleta mambo mabaya, sio? Sio Sheikh Yusuf? Kama wanavyosema nadhratun fabtisamatun fakalamun famawidun falikau, kama wanavyosema. Kunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, Mwenyezi Mungu anaambia tulizaneni katika nyumba zenu. Hii ndio heshima mwanamke kuwa yuko nyumbani, sio mwanamke mara kwa mara yuko barabarani, sio mwanamke ahutubia wanaume. Iko wapi waqarna fi buyutikunna? Wanawamu, Uislamu umemuheshimu mwanamke, Uislamu umemtukuza mwanamke, ndio ukamvalisha niqab ikawa haonekani. Ile yote ni kumtukuza mwanamke, hasafiri isipokuwa na maharamu yake, baba yake au ndugu yake au mjomba wake au ami yake, hasafiri peke yake mwanamke. Hivi ni kumtukuza mwanamke, si kumdhalilisha mwanamke kama wanavyowadhalilisha watu wa magharibi na wazungu wanavyomdhalilisha mwanamke, kumtoa yeye ndio nani zote, matangazo yote ni mwanamke, matangazo yote ni mwanamke, tena yuko uchi. Hii ni kumdhalilisha mwanamke au kumtukuza mwanamke? Kwa hiyo Uislamu ndio uliomtukuza mwanamke na ndio uliomheshimu mwanamke kwa kumweka ndani na kumheshimu, na kwamba haonekani mara kwa mara, haonekani mabarabarani wala katika mikutano wala popote. Sasa mwanamke ahutubia wanaume vipi? Ndio hayo. Yote ndio hayo. Yote ni mambo ya haramu bwana. Hatima yake sijui, wallahi ni laana, tukapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, sijui hatima yake aliishiaje. Hakuna mwanamke kusolisha wanaume, la, hakuna hiyo. Mwanamke aswalisha wanawake wenzake, mwanamme aswalisha wanaume na aswalisha wanawake, lakini sio kwamba mwanamke aruhusiwa kuwaswalisha wanaume, la, hairuhusiwi, ni haramu. Kwa hiyo sijui yule iliishiaje mwisho wake, na sidhani kama ni Muislamu yule, sidhani. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.